Nela Karisma. Aku ra ngira kowe teko karo tresnaku sing gedhe mbok gawe kaya ngene. Kowe teko nrimo tresnane wong liya. Rasa sing tak rasa, apa kowe mikir sing tak pikir, apa mung aku sing duweni rasa, rasa tresno sing tembus nganti dada.